भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित जो कोई भी प्रस्तर वहां उपलब्ध होते उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी भूमित्या आदि पाप हैं वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो एक वर्ष तक चक्र कांकित शिला की पूजा दर्शन और स्पर्श करते वे पापी रहे हुए तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल में प्राप्त होने पर जो अपने वश पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है वह अपर परम गति प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी हुई तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते और वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा गोकुल में ही क्रीडाए गोपी जनों के साथ की हुई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्ण अवतारी अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नित्य और दान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुख अरविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है उसका मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता उसका हजारवा अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं पा सकता। जो राग द्वेष की आग में जला रहे और अज्ञान में विषयों में आसक्त है ऐसे मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतभेदों की कुतुष्टि से अज्ञान अंधकार में पड़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं उनके लिए वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहाँ श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता उसे वैष्णव तर्क के समान ऋषिदेव और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का महत्व सुनता या दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता उसे स्वयज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारका की मूर्ति का मौजूद है तथा जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा है उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती। वहाँ ग्रहों रोगों तथा राक्षसों की बाधा नहीं मिलती। पिशाच कुष्मांड और प्रेत भी वहाँ उपद्रव नहीं करते। उस घर में अग्नि चोर शत्रु तथा सिंह वाले पशुओं को भी भय नहीं प्राप्त होता। देव भूत रोग व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं पाता। बिजली और उनकल पात का भी भय नहीं प्राप्त होता। जहाँ बंजुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण भगवान के एक या चौथाई श्लोक का पाठ वैष्णव शास्त्र का प्रहंग भगवत दर्शन का तथा भगवत का दर्शन विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन विष्णु भक्त का सत्कार और सालग्राम शिला का पूजन किया जाता। जहाँ भगवान के चरणोदक का पान नवेद का भक्षण तुलसी पूजन एकादशी व्रत का अनुष्ठान हेमंत ऋतु में जलवास ग्रीष्म ऋतु में त्रिस्पर्शा को उपवास धातृ व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहाँ उन्मलिनी पक्षवर्धनी श्रावण भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त जयंती संयक अष्टमी द्वादशी प्रबोधिनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहाँ भी पूर्व तक भय नहीं आते। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण या पाठ करता है दशमी को केवल रात में ही भोजन करता द्वादशी को शक्ति रहते पराय अन्न का भोजन नहीं करता रात में जागता है शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा करता वह जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता वह भी पूर्व तक से भय से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा तथा रुद्र आदित्य और यम का भक्त है उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूँ। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूँ। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूँ। जो मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं वह कलयुग में परम सुंदर द्वारका में जाकर मेरा दर्शन करें। द्वारका महात्म्य के पाठ की महिमा वैष्णव सेवा का महत्व नील का निषेध वृक्ष काटने से हानि उसे लगाने का फल आक बिल्व पत्र आंवला एवं तुलसी रोपण का महत्व तथा द्वारका महात्म का उपसंहार पन्हा जी कहते हैं मनुष्य जब द्वार का जाने में समर्थ ना हो तब घर में ही द्वार का महात्म का पाठ करे, वैष्णव भक्त को इस महात्म को सुनावे और भक्त पुरुष इसे भक्तिभाव से सुने। विशेष द्वादशी तिथि को इस महात्म का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह घर में रहकर भी द्वार का सेवन का पुण्य पा लेता है। इलोक और परलोक में उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसके योग क्षेम का निर्वाह करते हैं। वह पाप रहित होता है। उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वार का महात्मा का पाठ करता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा द्वादशी का व्रत करता तथा रात में जागता है, उसके दर्शन कीर्तन स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में यह भागवत शास्त्र सदा विद्यमान रहती है, उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव को अवश्य प्रसन्न करें। जो पुण्य क्षेत्र में नील बोता और मूली खाता, उन्हीं नीली कर्म करता तथा रस बेचता है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। वह पाप का भागी होता है। सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी वह पुण्य का भागी नहीं होता। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी काटता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनवंतर के रोग नरक में पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है वह कोढ़ी होता है। उसके किए हुए पूजन व्रत एवं दान को भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते। जो अमावस्या को वनस्पतियों को छेदन करता, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र पुष्प तथा फल के बदले में ब्रह्महत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है। उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती। जो मनुष्य अक्का पेड़ लगाता और उसकी रक्षा करता, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1,00,000 देव वृक्ष लगाने से जो फल भोगता है, वह 1 पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी लगाने का भी 1 ही फल मिलता है। जो देवताओं और पितरों, मनुष्य सनक आदि तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हुए वर्धनी द्वादशी का व्रत करता, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलिकाल में प्रातः काल उठकर द्वार का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। जो भगवान के भक्तों से वैर रखते और एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णव को गोपी चंदन की मृतिका देते हैं, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुष के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो प्रातःकाल उठकर द्वार का की ऐसा पुकारता है, वह द्वार का नाम का नित्य कीर्तन करने से द्वार का वास का फल पाता है। जो श्री नाम से अंकित विल्प पत्र द्वारा श्रीपति तथा भगवान विष्णु की पूजा करता, वह 7 दीपों का स्वामी होता है। जो सदा कली में बिल्व पत्र से देवताओं की पूजा करता, वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाते हैं। पीपल के दल से घिरे हुए जल से देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं। जो बिल्व पत्र ब्रह्मा शिव तथा सूर्य आदि का पूजन करता, वह अक्षय लोक में जाता है। बिल्व पत्रों से लक्ष्मी सरस्वती सावित्री तथा दुर्गा जी का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। बिल्व पत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है। अतः सदा यत्न पूर्वक उससे श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को बिल्व पत्र की पूजा करते हैं, वे सैकड़ों ब्रह्महत्याओं के पाप से भी लिप्त नहीं होते। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मानव बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के साथ मनुष्यों का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भगवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वालों को वह कोटि यज्ञ का फल देने वाला है। जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता पाठ करता, उनके 100 कोटि कल्प के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्तिभाव से गोमती समुद्र संगम तथा रुक्मणी सहित श्री कृष्ण का दर्शन करते, वे धन्य है। द्वार का जाते हुए मनुष्य की यदि मार्ग में ही मृत्यु हो जाए तो पितरों सहित उसकी परम धाम से पुनरावृत्ति नहीं होती। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण का कीर्तन करता है, वह अनानास ही 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। द्वारका महात्म्य खंड संपूर्ण। इस प्रकार भक्तों, यह स्कंद पुराण यही संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि वसु, जय हरि व्यास भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।